بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد، لا نزال نواصل في درسنا درس في علم العقيدة، تحت هذه الرسالة العظيمة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tunaendelea na darasa yetu ولله الحمد درس يتعلق na aqida, na tunasoma risala hii adhim alqawaid almuthla. Na katika darsa iliyopita tulianza kuisoma qaida ya pili min qawaidi alasma, katika zile qawaid za al-asma ambazo amezitaja Sheikh rahimahullah ta'ala fi al-fasl al-awwal, katika hii sehemu ya kwanza. Na kaida hiyo ya pili inasema asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsafun, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni a'lam na ni awsaf. Fi alhaqiqa hadhihi alqaida buniyat ala alqaida alsabiqa, bali ukitazama kwa makini kana kwamba kaida hii ya pili ni ufafanuzi na uchambuzi wa kaida ya kwanza. Kwa hivyo hii kaida ya pili imejengwa juu ya msingi wa kaida ya kwanza. Kaida ya kwanza inatuambia asmaullahi ta'ala kulluha husna, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni mazuri. Ha? Na hapa anaufafanua huo uzuri kwenye majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzuri ambao huwezi kuupata katika yasiyokuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala min asma'i al-makhluqat. Ndio akasema al-qa'idatu thaniya asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafu, hili ni miongoni mwa wenye kuonyesha uzuri wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majina yake Allah ni a'lam na ni awsaf. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات، نعم، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني يعني على أنها أوصاف متباينة أي مختلفة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. كيش كسيمة فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم na ukisema lakinna maana alhayy utasema ghaira maana alalim wa ghaira maana alqadir wa hakadha. Tumeelewana? Tuliishia hapa, mwakumbuka mkumbuki? Tunaendelea baada ya sheikh kusema haya rahimahullahu ta'ala kwamba asmaullahi ni a'lam na ni awsaf, na akafafanua hilo vizuri tu nini muradi wake. Sasa anatoa ushahidi. Nikasema katika darasa iliyopita haya aliyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala hakuyazungumza kwa rai. Hakuyazungumza kwa nini? Kwa rai, bali ni masail yamefahamika kutoka kwenye dalili. Kwa hivyo al-an yadhkuru dalil, na dalili aliyotaja hapa ametaja dalilu min al-Qur'an wa دليل من اللغة. ابن عثيمين متاجه وشهيدي كوني قرآن نوشهيدي كتك لغة يا وعرب. أسمى رحمه الله تعالى وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم سورة الأحقاف وقوله وربك الغفور ذو الرحمة الكهف. ثم قال رحمه الله تعالى فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. أميشيها ونكتاج وشهيد وقرآن جو يقوان أسماء الله تعالى لأعلام لن أوصاف شيخ نسيم وإنما قلنا بأنها أعلام. Na hakika si vinginevyo tumesema kwamba hayo majina ya Allah ni a'lam wa awsaf, na ni awsaf. Nikizungumza hivi tushaelewana. Lidalalati al-Qur'ani alayhi, kwa kujulisha Qur'ani juu ya hili. Ameyasema haya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa sababu Qur'ani imelijulisha hili. Ukiisoma Qur'ani utaelewa kwamba imefahamisha kwamba asmaullah ni a'lam na ni awsaf. Kaif dhalik? Kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja kwenye kauli yake ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim, na yeye yani Allah jalla wa ala ni al-ghafurur rahim, ni mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Yametaja majina mawili ya Allah subhanahu wa ta'ala, الغفور والرحيم. نا هنا لطيفه نا بنا فائده يا علم اي هي بك يا كبيا ني اشهدي kwamba اسماء الله سبحانه وتعالى بحيث انها اعلام مترادفه ماجينه الله سبحانه وتعالى وكوزينغاتيه kwamba ni اعلام معناها zake zinafanana. نعم hilo ushahidi wake pia ni aya hii. Hapa natoa faida ya pembeni. Allah aliposema huwa al-ghafurur rahim, ameyataja majina mawili, alafu akasema wa huwa, wala akusema wa huma. Faqala wa huwa al-ghafurur rahim. Kwa maana haya majina mawili tadullu ala madha? Ala dhatin wahid. Walihadha qala wa huwa wa lam yaqul wa huma. Faida hiya ameyataja Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. وإنما قلنا بأنها أعلام أوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى تنردق من مرادي كما يقول قولياك تعالى وهو الغفور الرحيم. ما هي الله سبحانه وتعالى من يكسميه ومن يهروما هي أحقاف. أكسمتين الله كتك سورة الكهف وقوله نقولياك تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. Na mula wako ni al-ghafur, ni mwenye kusamehe, dhurrahma, mwenye kusifika na rahma. Hapa kwenye al-kahf hakulitaja jina ar-rahim, bali ameitaja sifatu rahma, faqala dhurrahma. Kwenye ahkafu huku utaona amemuita kwa jina Ar-Rahim. Sawa sawa. Kwenye Al-Kahfi huna amemsifia kwa sifa ya rahma, akasema Dhur-Rahma. Na maana ikawa iko sawa. Kwenye aya ya kwanza limekaa jina, si ndio? Kwenye aya ya pili imekaa sifa pale ambapo lilikuwa jina. Ni wazi kwamba Asmaullah ni a'lam na madha na ni awsaf. Zina majina ya Allah yanafahamisha kwamba ni majina na ni sifa. Na ndio maana ikafaa mahal al-ism an yakaa au an takaa sifa. Ndio maana ikafaa ile sehemu ya jina ikakaa sifa. Kwenye Ahkaf tukasema wa huwa al-ghafurur rahim. Al-ghafur ismu war-rahim ismu. Kwenye Kahfi akatuambia wa rabbuka al-ghafuru, akataja jina Dhur-Rahma. Wazi asmaullah a'la wa madha wa awsaf. Ibn Uthaymeen asema fa innal ayata athaniyata, kwani hakika aya ya pili hiya al-kahf dallat ala anna ar-rahima, imejulisha aya hiyo juu ya kwamba ar-rahim, jina ar-rahim maana yake huwa al-muttasifu bir-rahma, ni yule mwenye kusifika kwa rahma. Naam, ndio maana akasema wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma. Hii kana kwamba hii ni tafsiri ya kauli yake ar-rahim. Wazi. Kwa hivyo ushahidi huu uko wazi sana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametajwa kwa majina yake na akasifiwa kwa sifa za majina hayo, na ikafaa kabisa mahala kwa jina lake ikakaa sifa ya jina hilo. Ni wazi kwamba majina ya Allah yamebeba sifa hizi mbili, ni a'lam na ni madha na ni awsaf. Kuna mtu hajaelewa? Narudia rudia kwa sababu ya kitabu kilivyo. Nafikiri mmenielewa. Hadha dalilun min al-Qur'an. Huu ni ushahidi wa kwanza kwenye Qur'an ameutoa Sheikh hapa. Sawa? Sasa anatoa ushahidi mwingine wa lugha. Anasema wal ijma'i ahli al-lugha, wa hadha dalilun min al-lugha. Na huu ndio ushahidi wa lugha ya Kiarabu. Na ni ushahidi wenye nguvu kwa kuwa sheria za Kiislamu zimekuja kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa fasaha. Al-Qur'an Arabi wa Rasul alayhi as-salatu was-salam lisanuhu arabia, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulimi wake alikuwa akizungumza kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tunao wajibu wa kurejea muradi wa lugha kwenye kuyafahamu mambo katika sheria, kwa sababu lugha hii ina misingi yake. Sawa? Qala wal ijma'i ahli al-lugha wal 'urf. Na kwa ijma'i, vile vile tunapata ushahidi kwa ijma'i ya watu wa lugha wal 'urf, na ada, yani ada ya watu hawa wa lugha ndio maana yake. Annahu la yuqal, kwamba haisemwi alimun, watu wa lugha na urfu ya kawaida ya mazungumzo ya watu kwenye lugha yao. La yuqal, hapa semwi alimun, pakaambiwa kwamba huyu ni alim, illa liman lahu ilm, isipokuwa ni kwa yule mwenye ilmu. Wala sami', wala hapa semwi kwamba ni sami', illa isipokuwa liman lahu sam'u, ni kwa yule ambaye mwenye kusifika na usikivu. Wala basir, wala hapasemi basir, mwenye kuona. Illa liman lahu basar, isipokuwa ni kwa yule mwenye jicho. Sheikh anasema wa hadha abyanu, na hili liko wazi mno, min an yahtaja ila dalili, kuliko kuhitajia dalili. Naam, watu wa lugha na katika urufu yao ya mazungumzo ya kawaida hawezi wakasema alim ila kumwambia yule ambaye anasifika na sifa ya ilmu. Hawezi kuambiwa alim aliyekuwa jahil. La, hadha ya abahu lugha. Wala hawezi kuambiwa sami' asiyesikia, wala hawezi kuambiwa basir asiyeona. Lugha na urf inakataa jambo hilo. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li ijma'i ahli al-lughati wal urfi annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun wala sami'un illa liman lahu sam'un wala basirun illa liman lahu basar wa hadha abyanu min an yahtaja ila dalil. Ibn Uthaymeen yeye mwenyewe kwenye sharhi yake akifanua hii sehemu, kwa sababu kitabu hiki alikiandika alafu akakisherehesha kwenye darsa, na sharhi yake ikaandikwa na wanafunzi wake, anasema wa amma min al-lugha, msikie Ibn Uthaymeen mwenyewe, falianna ahla al-lugha wal-urfi ajma'u ala annahu la yusafu bil-mushtaq illa man ittasafa bima'naa fala yuqalu lil-asammi sami' wala lil-a'ma basir wala lil-majnuni 'aqil bal la budda an takuna hadhihi al-awsaf dalatan ala ma'aniha fi man nusibat ilayhi wa huwa amrun abyanu min an yahtaja ila sharh. Mmemsikia Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema watu wa lugha na urf wamekubaliana ala annahu la yusaf bil mushtaq, kwamba hasifiwi mwenye kusifiwa kwa jina mushtaq, jina ambalo limechotwa kwenye asili nyingine, illa man ittasaba bi ma'na, ila yule ambaye amesifika kwa hiyo sifa, kwa maana ya hiyo sifa ambayo anasifiwa nayo. Fala yuqalu, hapa semwi lil asam, akiambiwa kiziwi samii, kwamba huyu ni samii, wa huwa asam, hilo alisemwa wala lil a'ma, wala kuambiwa kipofu basir, hapa semwi hivyo, wala lil majnun, wala hapa semwi kuambiwa kichaa mwenda wazimu aqil, kwamba huyu ni aqil, ana akili huyu, wakati tunamuona si ni mwenda wazimu, utaonekana wewe ndio ndio mwenda wazimu zaidi. Kisha nasema bal la budda an takuna hadhi al awsaf, bali ni lazima ziwe hizi sifa dalatan ala maaniha, ni zenye kujulisha maana zake, fi man nusibat ilay, kwa yule ambaye zimenasibishwa sifa hizo kwake. Asema huwa amrun abyanu min an yahtaja ila sharh, na ni jambo liko wazi jeupe kabisa, halihitaji sharh. Shekhe ameeleweka. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, tunarudi katika matn, wa bihadha ulima dhalalu man salabu asma Allah ta'ala ma'aniha min ahli at-ta'dhil, wa bihadha, na kwa hili, yani hadhi ishara, hii ni ishara kwenye msingi ambao ametoka kuweka hapo juu, ni ishara kwenye huu msingi ambao ameuweka hapo juu, kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala zinafahamika ndani yake sifa, hivyo ndivyo ilivyo kwenye lugha na kwenye urfu. Asema wa bihadha, na kwa hili, yani kwa msingi huo, ulima dhalalu, umefahamika upotevu, man salabu, wa wale ambao wameyaondoshea asma Allahi, majina ya Allah ta'ala aliyetukuka, maaniha, maana zake. Wa bihadha, na kwa hili, ulima dhalalu, umefahamika upotevu, man salabu asma Allahi ta'ala, upotevu wa wale ambao wameyaondoshea, na unaweza kusema wameyakanushia majina ya Allah ta'ala, maaniha, maana zake, min ahli ta'dil, katika watu wa ta'dil. Kama mnaofahamu, as-salbu ina maana an-nafyu, as-salbu bi maana ish an-nafyu, na wako watu wamekanusha kabisa maani za as-sifat, wamekataa kadhalika, wakaona kwamba majina ya Allah ni mujarrada anil maani. Amewataja hapa miongoni mwa watu hao ni ahlu ta'til, ni ahlu madha at-ta'til. Man hum ahlu ta'til? Kabla ya kukusudia kuzungumzia muradi wa wale waliokusudiwa hapa, ahlu ta'til barakallahu fikum, kama inavyoelezwa na ulama, at-ta'til katika istilah maana yake ni inkaru ma yajibu lillahi ta'ala min al-asma'i was-sifati. Ta'til muradi wake kwa istilaha ya ulama ni kupinga yale yenye kuwajibika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kupinga yale yenye kupasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa. Hiyo ndio ta'til. Al-mu'attila ni wale walioyapinga majina ya Allah na wakazipinga sifa zake. Sasa ta'til kama inavyoelezwa, yanqasimu ila qismain. Ta'til inagawanyika sehemu kuu mbili, ta'tilun kulliyun wa ta'tilun juz'iyun. Kuna ta'tili ya jumla, upingaji wa jumla, na kuna upingaji wa sehemu. Hii ta'tilu al-kulli, sehemu ya kwanza hii ta'til, upingaji wa jumla, mfano wake ni kata'tili al-jahmiya, ni kama vile upingaji wa kundi la jahmiya. Jahmiya ni nani hao? Humu alladhina ankaru sifat, ni wale ambao wamezipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghulatuhum yunkiruna al-asma aywa, na wale waliochupa mipaka katika jahmiya wanayapinga vile vile majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'tili hii ni ta'tili ya al-kulli, wanazipinga sifat na baadhi yao wanapinga asma kwa ujumla wake. Lakini kuna ta'tili ya pili, ta'tilun juz'iyun, wa hadha ka ta'til al-ash'ariyah, kuna ta'til ya sehemu ya upande fulani, sio kwa ujumla. Na hii wako nayo ash'ariyah. Ash'ariyah hawa yunkiruna ba'd as-sifat duna ba'd. Ash'ariyah walivyo wao wanapinga baadhi ya sifat na zingine wanathibitisha. Kuna kama sifa sita mpaka saba wao wanazikubali: hayyun muridun qadirun allamu lahu as-sam'u wal basaru wal kalamu. Hizi wanazikubali, zingine wanazikataa. Ash'ariyah wana baadhi ya sifat wanazikubali, chache, nyingi wanazikataa. Ta'tili hii inaitwaje? Ta'tilun juz'i, kukubali baadhi ya sifat na kukataa zingine. Ama wale wenye kukataa sifa zote na pengine wakakataa majina yote, inaitwaje ta'tili yao? Ta'tilun kulli. Ta'tilun kulli mfano wake ni kina nani? Al-Jahmiyya barakallahu fikum. Wa ta'tilun juz'i mfano wake ni kina nani? Al-Ash'ariyah na wako wengine, wakina Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya, wanaingia wote hapo. Tayib, sasa hapa kwenye kitabu chetu anawakusudia wakina nani katika ahlu ta'til? Kwa sababu wako wengi, hawa niliwataja ni mifano. Man yaksuduhum, Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala anawakusudia kina nani ambao wamesema waqalu inna Allah ta'ala sami'un bila sam'i wa basirun bila basar wa azizun bila izza wa hakadha. Hawa waliotajwa hapa ambao pia ni ahlu ta'til wamekusudiwa ni mu'tazila. Al-mu'tazila ndio waliokusudiwa hapa, kwa sababu mu'tazila ndio wenye maneno haya, yuthbituna al-asma wa yunkiruna sifat. Mu'tazila wao walivyo wanathibitisha majina alafu wanazipinga sifa. Asma mujarrada ani sifat. Kwa hiyo wanasema Allah ni alim lakini bila ilm. Allah ni alim, ni mjuzi mwenye kujua, lakini hatuthibiti sifa ya ilm. Sasa kaifa ya'lam, anajuaje ikiwa hamthibitishi sifa ya ilm? Yaqulun ya'lamu bidhatihi la bi shay'in za'id. Allah anajua kwa dhati yake, kwa vile alivyo yeye mwenyewe anajua anavyojua, lakini hajui kwa elimu. Kiumbe ndio mwenye kujua kwa elimu, yeye mwenyewe ana kitu kingine ambacho anakitumia kujua, lakini sio elimu. Ah, hawa ni Mu'tazila. Allah ni aziz, naam aziz bila izza, ni mwenye nguvu lakini hatuthibiti sifa ya nguvu kwake. Huwa aziz bidhatihi, kwani ukisikia izza ni lazima ziwe nguvu na zijua wewe, ni izza kwa dhati yake mwenyewe, anajua mwenyewe. Kaif hadha, hawa ni Mu'tazila dhullal. Illa wachache sana katika Mu'tazila wamekhalifu msingi huu, lakini jumhuruhum yaanu madhhabu yao, wanasema inna Allaha alimun bidhat la biilmin zaidin ala dhat. Wao wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujua kwa dhati yake, tunaposema alim, lakini si kwa kitu kingine, kwamba kuna kitu kinaitwa ilmu, kwa kitu hicho Allah ndio anajua. La, wa hakadha fi baqiyati sifat. Na hivyo hivyo wanasema al-Mu'tazila kwenye sifa zingine za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utawasikia kauli yao, wanasema alimun bila ilm, sami'un bila sam', wa hakadha qadirun bila qudra, basirun bila basar. Ni mwenye uweza lakini bila kumthibitisha sifa ya qudra. Kaifa yaqdir ay bidhatihi, wa hadha batil. Kwa hivyo hawa ndio wanaokusudiwa na nani hapa? Na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwamba wao wamekataa maani za al-asma, wamekataa maana za majina, na maana za majina zile sifa zinazochukuliwa kwenye majina hayo. Tumeelewana asema wa bihadha, na kwa msingi huo ulima dhalalu, umefahamika upotevu, man salabu asma Allahi ta'ala maaniha, upotevu wale ambao wameyakanushia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala maana zake. Min ahli ta'tili, katika watu wa ta'tili, mshajua maana ta'tili waqalu, na wakasema hawa ahlu ta'tili, inna Allah ta'ala sami'un. Nani hawa? Al-Mu'tazila. Inna Allah ta'ala sami'un, haika Allah ta'ala ni sami'un bila sam'i, wa basirun bila basar, na ni mwenye kuona lakini bila ya jicho, wa azizun bila izza, wa hakadha. Na hivyo hivyo kuendelea kwenye sifa zingine, yani kwenye majina mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthbituna al-ism wa yunkiruna as-sifa. Kisha Sheikh anasema wa 'allalu dhalik, wakatolea sababu hilo hawa Mu'tazila na mfano wao. Wa 'allalu dhalik, na wakatolea sababu hilo, bi anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addud al-qudama. Hii ni hoja yao kubwa sana. Wakatolea sababu hilo kwamba hakika kuthibitisha sifa, kuzithibitisha sifa, kuna lazimu kuthibitisha huko wingi wa kudama, kuna lazimu kuthibitisha huko wingi wa kudama. Nataka uelewe tarjama hii kwanza, alafu nitakuja kwenye ufafanuzi. Wa'allalu dhalik, wakalitolea sababu hilo kwamba Allah ni alim bila ilm, qadir bila qudra, sami' bila sam'i. Kauli yao hii wameitolea sababu ipi? Wanasema bi anna thubuta sifati, kwamba hakika kudhithibitisha sifa za Allah yastalzimu ta'addud al-qudama, kuthibitisha huko kuna lazimu wingi wa kudama. Unaposema Allah ana sifa hizi ukazitaja, sifatul ilm walqudra wassam walbasar, maana yake ni kwamba hilo lilazimu kwamba kudama wawe ni wengi. Nini maana ya kudama? Alqudama ni wingi wa kadimu. Ahlul kalam wana misemo yao ambao walikuwa wakiitumia sana kwenye bid'a yao ya kupinga sifati na kupinga asma, lakini kuna wajhi walikuwa wanautumia maana yake ni sahihi. Ahlu sunna kwenye kujibizana nao na kujadiliana nao, wakawa wanatumia misemo yao kwa kuwa ina maana sahihi. Mfano ahlul kalam wao wanamuita Allah ni qadim, kwa sababu al-qadim ina maana mbili. Maana ya kwanza ni al-mutaqaddimu ala ghairi, ni aliyemtangulia mwingine. Al-mutaqaddimu ala ghairi, ni aliyemtangulia mwingine. Fayuqalu, panasema kilugha, hadha qadimun, hii ni qadim, ay lil-atiq, paikusudiwa ni kitu cha zamani, kimetangulia vitu vingi, lakini haina maana kwamba ndio cha mwanzo. Unavyoambiwa kwamba hichi cha zamani sana, kwa maana hichi kimevitangulia vingi, si ndio? Lakini haina maana kwamba ndio cha mwanzo. Hii ni maana ya kwanza ya al-qadim, na maana hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni batil. Allah hawezi kuwa ni qadim kwa maana hii, kwa maana al-mutaqaddim ala ghairi faqat. Ukisema ukikubali hii, ina maana inawezekana kuna aliyemtangulia Allah, wa hadha muhal. Hiyo ni maana ya kwanza ya al-qadim, wa huwa fi haqqi Allah ta'ala batil, la yajuz, haifai kumwita Allah qadim kwa maana hii. Lakini al-ma'na athani, maana ya pili al-qadim, al-azali alladhi lam yusbaq bi shay, ina maana ya al-azali, wa kale, ambaye hajatanguliwa na chochote. Na hapa ndiyo muradi wa al-mutakallimun wanaposema Allah qadim ay al-azali alladhi lam yusbaq bi shay. Wa hadha al-ma'na min bab al-khabar jaiz wa sahih. Na maana hii kumwita Allah ni qadim katika mlango wa khabar, kumwelezea Allah, hili ni jambo lenye kufaa. Allah ni qadim, naam, azali, lam yusbaq bi shay, lakini hatusemi kwamba qadim ni ismun min asma'i subhanahu wa ta'ala, lakini qadim sio jina lake. Sawa sawa, kwa kuwa halijaja kwenye kitabu wala kwenye sunna. Lakini ukitaka kuelewa, wakati unaeleza kwa sababu al-khabar ausa min babi madha, min babi al-asma, naye atakuja mbele huko. Kwa hivyo Allah haitwi qadim, lakini ukimzungumzia, maana hii ni sahihi kwake. Mnaelewa? Maana hii ni sahihi kwake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-qadim ni al-azali, kwa maana hii ni sahihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Sasa al-qudama ni wingi wa qadim. Sawa sawa. Sasa kana kwamba wanatuambia hawa, unapothibitisha sifa kuna lazimu kuthibitisha huko wingi wa kudama, yani kwamba taaddudul aliha, kunathibitisha wingi wa miungu. Wal qadim wahid la yataaddad, alas kadhalik. Na al qadim kwa maana ya al ilahi, al qadim ni wahid, qadim ni mmoja tu, hawi wengi. Sasa unapothibitisha sifa, wanataka kutuambia hawa, maana yake unathibitisha wingi wa hao wenye kusifiwa. Yani kana kwamba wanatuambia haiwezekani kitu kimoja kikabeba sifa nyingi. Hii ni kweli? Ndivyo wanavyotuambia hawa. Yani kana kwamba haiwezekani kitu kimoja kikasifiwa kwa sifa nyingi. Unaposifia sifa nyingi, ukisifia kitu kimoja, maana yake unathibitisha vitu vingi. Huu ndio msingi wa hoja yao. Nafikiri hata nyinyi mkiuangalia mnaweza mkafanyaje? Mnaweza mkawajibu. Ahlul bid'ah ma ina hujja. Ya akhi, wameshika shubuhat wahia, mambo tata ambayo hayana nguvu yoyote. Sasa Ibn Uthaymeen atawagonga vizuri hapa. Vizuri tu. Asema wa 'allalu dhalik. Hoja yao ya kukataa sifa za Allah, wakalitolea sababu hilo, bi anna thubuta sifati, kwamba hakika kuzithibitisha sifa, yastalzimu, kuthibitisha huko kuna lazimu, taaddud alqudama, wingi wa qudama, wa hadha mustahil indahum li anna alqadima wahid. Yaqulu alshaykh rahimahullah ta'ala, wa hadhihi alillatu na hii sababu hii walioitoa alilatun aiwa hiya tumsaqima, ni sababu nyonge yenye maradhi. Sababu hiyo walioitoa ni sababu nyonge, inaumwa. Bal mayita, bal ni sababu mfu, haina uhai. Yani ni hoja nyembamba sana. Limadha kala? Lidalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Inaambiwa ni sababu nyonge yenye kuumwa, bali ni sababu mfu, haina uhai. Kwa nini? Lidalalati sam'i, kwa ajili ya kujulisha kwa kujulisha as-sam'u. As-sam'u kama wanavyoeleza wanawachuoni huwa al-Qur'an wa sunna. As-sam'u Ibn Uthaymeen anapotaja maana yake ni Qur'an na sunna. Sababu hii waliitoa mabwana ni nyonge, kwa kuangalia dalili za Qur'an na sunna, ndio maana ya as-sam'u. Lidalalati sam'i, kwa dalili za as-sam'u ukizitazama zinawatilisha hoja hii. Dalili Qur'an wa madha wa sunna. Kadhalika wal aqli, na kwa kujulisha akili vile vile, ala butulaniha, juu ya kubatilisha sababu hii na madai haya. Kwa hivyo al adilla as-sam'iyya wal adilla al aqliyya kulluha qa'ima fi ibtali hadhihi al hujja. Dalili za kitabu na sunna, dalili za kiakili zote zimesimama kubatilisha hoja hiyo wanaitoa hawa al-Mu'tazila. Qala wa hadhihi al-illatu 'alilatun bal mayyitatun lidalalati as-sam'i wal-'aqli, wa kujulisha as-sam'i ay al-adilla min al-Qur'an wa sunnah wal-'aqli naqili 'ala butlaniha, juu ya ubatili wa jambo hilo. Yani kule kusema kwao annahu يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء دليل زناشيري رجام والنغويوت وسباب وكل نقوام لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف سي لازم كما صفة زنبقوا نينج باسي ونيكو صفيوا نيوينج سي كويل هلو هل لازم أنا أنت كنت أجي أشاهده